Lara Rentsen. Hele goede middag. Komend uur in Nieuws & Co. Het RIVM over de stijging van het aantal coronagevallen. Staphorst is de gemeente met de meeste besmettingen en daar zijn we vandaag. En een lofzang op de knobbelzwaan en meer natuur in de stad van stadsecoloog Ton Eggehuizen. Dat zo nu is het NOS-journaal. Jan van der Putten. Tientallen Afghanen zijn naar Pakistan gevlogen om daarna door te reizen naar Nederland. Het gaat om zeker 8 tolken en andere mensen die ooit in Afghanistan voor Nederland werkten. In totaal gaat het om zo'n 46 mensen. Het is voor het eerst sinds de machtsovername door de Taliban dat Nederland erin slaagt mensen direct uit Afghanistan te evacueren. Gisteren meldde het kabinet dat Nederland nog zo'n 2000 oud-medewerkers uit Afghanistan weg wil krijgen. De kans op succes daarvan is nu wel vergroot, zegt verslaggever Thomas Spekschoor. Dit is op zich wel goed nieuws voor de mensen die daar weg willen komen, want dit is nu geslaagd. Voor het eerst mensen met een Afghaans paspoort die toch weg mogen van de Taliban. Ja, dus dat zal hoop geven dat dat in de toekomst vaker kan gebeuren. De tolken werden een week geleden opgeroepen om naar de luchthaven van Kabul te komen. Oorspronkelijk stond de vlucht voor afgelopen donderdag gepland, maar hij werd 3 keer uitgesteld. Tegen 2 zwemleraren die zijn werkstraffen van 180 en 240 uur geëist vanwege verdrinking van een 11-jarige jongen uit Eritrea. Dat gebeurde vorig jaar februari. De jongen was toen net een paar maanden in Nederland en kreeg samen met andere leerlingen van zijn school zijn eerste zwemles in Lemmer. Volgens de zwemleraren is die aan hun aandacht ontsnapt. Het OM zegt dat ze zelfs het minimale hebben nagelaten door de kinderen niet te tellen. Het slachtoffer werd aangetroffen op de bodem van het zwembad en overleed later in het ziekenhuis. Een Duits meisje van 8 dat sinds zondag werd vermist in Tsjechië is weer terecht. Ze was met familie in een bos gaan wandelen, maar raakte de groep kwijt. Na een zoektocht waar 1400 mensen aan meededen, werd ze onderkoeld teruggevonden. D66-leider Kaag zegt dat bedreigingen haar soms echt bang maken. Ze sprak in de rechtszaal, waar een man terecht stond die haar en minister De Jonge op sociale media met de dood bedreigde. De dader kreeg 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Prinses Amalia kan koningin worden, ook als ze trouwt met een vrouw. Dat zegt premier Rutte op vragen van VVD en PvdA. Op vragen hoe dat dan gaat met kinderen van Amalia wil Rutte niet vooruitlopen. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week met 48% gestegen ten opzichte van de week ervoor, meldt het RIVM. Het totale aantal afgenomen testen steeg ook, maar minder hard dan het aantal positieve uitslagen. Daarmee lijkt de verwachte najaarsstijging van het coronavirus ingezet, concludeert het RIVM dan ook. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen nam ook toe, waardoor de ziekenhuisbezetting inmiddels weer boven de 500 coronapatiënten ligt. Het zogeheten reproductiegetal ligt op 1,12. Binnenkort kunnen ouderen een derde prik krijgen van het coronavaccin. Dat zei demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid na corona-overleg. Een extra dosis van het vaccin is bedoeld om de bescherming tegen het virus op peil te houden. In een enkel onderzoek zie je dat die bescherming wat af begint te nemen voor de oudste ouderen. Nou, en dat moment wil je natuurlijk voor zijn. Zeker in de verpleeghuizen bijvoorbeeld, waar dat virus natuurlijk toch op een lelijke manier kan huishouden. Dat moment willen we voor zijn. Daarom gaan we starten met die boostercampagne. En begin november maken we bekend voor welke groep precies en ook wanneer het exacte startmoment zal zijn. Mensen met een ernstige afweerstoornis konden al een extra dosis krijgen, omdat ze daardoor beter beschermd zijn. Dan het weer nog. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Minimumtemperatuur vannacht 5 graden. Morgenochtend een bui, verder zon en wolkenvelden en het wordt morgen een graad of 14. En de verkeersinformatie. Dennis, mooi. Goedemiddag. Hoe is het op de weg? Een hele goede middag. Nou, er staan nu 80 files. Het is vooral druk rondom Den Haag, Rotterdam en Utrecht. En het zijn vooral ongelukken en pechgevallen die voor veel vertraging zorgen. Zo staat het bij Den Haag vast op de A12 richting Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en het knooppunt Prins Klausplein zijn 2 rijstroken dicht. Ze zijn bezig met bergingswerk na een ongeluk. Vertraging is bijna 3 kwartier. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn. Bij Utrecht dus een half uur vertraging vanwege een ongeluk. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle tussen Den Dolder en Hoevelaken een half uur vertraging. Ook op de A28 van Amersfoort verder naar Zwolle tussen Elspeet en Wezep 3 kwartier vertraging. En ook hier is een ongeluk gebeurd. Ster. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tennis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstone haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstone. What's next? Meer informatie vind je op skillstone.com. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Eigenlijk is er heel veel kans dat er in het najaar, in de winter, als het seizoen ook weer mee gaat helpen in die verspreiding, dat er ook gewoon weer een golf komt. Dat zei Christian Hoebe, hoofd infectieziektebestrijding van de GGD Zuid-Limburg een maand geleden. De vraag is hoe groot de golf wordt. Lara Rensen. Nieuws & Co. Na een relatief rustige periode neemt het aantal positieve coronatests namelijk weer toe. Het zijn er deze week 48% meer dan de week ervoor. En ook de instroom in de ziekenhuizen stijgt weer. Tijd dus voor een gesprek met Suzanne van den Hof, epidemioloog van het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zeg dit niet vaak, maar wat fijn dat ik u een tijd niet gesproken heb. Helemaal mee eens. Dus wederzijds, hè? Ja, dat klopt. Ja. Het is nu nodig, want er is een stijging. Hoe duidt u de huidige situatie? Een toename van 48%, dat lijkt natuurlijk veel, maar het niveau was relatief laag. Ja, dat klopt. Hè. We zien een flinke toename in het aantal besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnames zien we ook al wel licht stijgen, maar in veel mindere mate. En dat is uiteindelijk waar besluiten opgenomen worden, hè, om belasting van de zorg ook tegen te gaan. We willen echt even afwachten om te kijken hoe zich dat ontwikkelt. Ja. Maar het is duidelijk dat na de versoepelingen van 25 september... dat de verspreiding van het virus wel is toegenomen. Ja, we hoorden meneer Hoebe net ook over het seizoenseffect. Ziet u dat ook? Want u heeft het nu over de versoepelingen. Dat is één verklaring. Hoe speelt het seizoen mee? Ja, dus het seizoenseffect speelt waarschijnlijk ook een rol. Hè. Door de versoepelingen hebben mensen meer contacten en heeft het virus meer kans om zich te verspreiden. En het seizoenseffect, hè, dus in het najaar, hebben luchtwegvirussen überhaupt ook meer de kans om zich te verspreiden, zal ook een rol spelen in hoe snel die verspreiding dan nu plaatsvindt. En waar ligt de grens? Bij hoeveel ziekenhuisopnames of bij welke ziekenhuisbezetting zegt u, dan moeten we gaan ingrijpen? Nou ja, het kabinet heeft daar afkappunten voor vastgesteld. En we zitten nu ongeveer op de grens tussen een niveau waakzaam en zorgelijk. Mm-hmm. Het zal vooral belangrijk zijn in hoeverre de zorg overbelast raakt. Of ja. In hoeverre er oversterfte plaats zal gaan vinden. En dat kan ook komen door bijvoorbeeld andere infecties dan COVID. Ja, precies. Daar spelen ook andere. De griep kan daar een rol bij spelen als mensen daardoor bijvoorbeeld een longinfectie krijgen. Ja. Dan moeten we even kijken naar de grens die is opgetrokken om aanvallen te voorkomen. Demissionair minister De Jonge wilde oudste ouderen uitnodigen voor een zogeheten booster prick. De Gezondheidsraad zei eerder dat je boosters moet inzetten als je een afname ziet in de bescherming van het vaccin, hè, tegen ernstige ziekte als gevolg van een coronabesmetting. Ziet u al iets in de data? Neemt die bescherming af? Nee, we zien eigenlijk dat de bescherming tegen ziekenhuisopname nog steeds heel erg hoog is. Net zo hoog als dat we dat 1 of 2 maanden eerder rapporteerden. We weten wel uit de literatuur, ook uit andere landen, dat de effectiviteit tegen doorbraakinfecties wel afneemt met de tijd. Mm-hmm. Sneller dan de effectiviteit tegen ernstige ziekten. En dat, ja, ik weet niet of dat een redenatie is geweest die heeft gevolgd. Want? U bent niet geconsulteerd? Dat heeft hij zelf bedacht? Nou, de Gezondheidsraad die adviseert over wanneer het nodig is om een boostervaccinatie te geven. Mm-hmm. En die baseert zich onder andere op gegevens van het RIVM. En volgens mij heeft de minister ook gezegd dat hij nu de Gezondheidsraad weer om advies zal gaan vragen van wanneer dat nodig zal zijn en voor welke groepen. Ja, dat klopt. Hij heeft in ieder geval wel al gezegd dat de oudste ouderen uitgenodigd gaan worden voor zo'n boosterprik. Dus ik ben even op zoek naar wat de data dan zeggen. U zegt die bescherming neemt dus af. En dat is ook belangrijk omdat de doorbraakinfecties belangrijk zijn als graadmeter om sowieso te kijken of dwars door het vaccin heen er besmettingen plaatsvinden. In algemene zin. Hoe zit het daarmee? Hoeveel procent van de positief geteste mensen is gevaccineerd? Ja, daar zien we nog steeds dat het merendeel van de mensen die positief getest wordt en ook in het ziekenhuis opgenomen wordt met COVID, dat die niet gevaccineerd zijn. Dus een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, maar een groter deel van de besmettingen is onder ongevaccineerden. Ja, maar zijn er exacte data bekend over mensen die gevaccineerd zijn en toch besmet raken? Ja, zeker. Wij bekijken dat continu. Bijvoorbeeld in de maand september is 2/3 van de mensen met een positieve test was niet gevaccineerd. Oké, maar dan is het nog niet alarmerend genoeg om al te spreken van een toename van doorbraakinfecties. Dus begrijp ik dat uit uw woorden? Nee, wij zien inderdaad geen duidelijke toename in het aantal doorbraakinfecties. We weten uit de literatuur dat dat in sommige landen wel wordt gezien. En wij zien dat in ieder geval voor ernstige ziekten zien we dat nog duidelijk niet. Oké. We zien de landelijke cijfers stijgen, maar er zijn ook een paar gemeenten waar het harder gaat dan op andere plekken. Blijf even bij ons. Onze verslaggever Jeroen de Jager is naar Staphorst gegaan. Op dit moment de gemeente met het hoogste aantal besmettingen per hoofd van de bevolking. Dag meneer. Het gaat even over de coronabesmettingen in Staphorst. Heeft u gehoord dat ze toenemen in Staphorst? Dat heb ik wel gehoord, ja. Ik vind dat iedereen ten eerste dat zelf moet weten. Maar als ze verstandig binnen, dan laten ze geen in. Dus dat is voor mij heel simpel. Grote supermarkt aan de rand van Staphorst, waar zowel Staphorsters komen. Ja, ik hoor dat wel, maar ja, wat doe je eraan? Deze mevrouw bijvoorbeeld, traditioneel gekleed. Vaccineren? Ja, dan weet ik niet hoe dat allemaal moet. Lange rok, hoofdkapje op. Bent u gevaccineerd? Nou, dat nog niet, nee. Nee, waarom niet? Ik ben ook niet ziek en dan, dat weet ik niet. Maar er komen ook mensen uit de omgeving. Ik ben gevaccineerd, ja zeker. En hoe kijkt u naar dat nieuws? Ja, iedereen is vrij en ze doen en laten, dat vind ik. Dus daar kun je weinig van zeggen, maar ja, ik vind het een beetje dom. Zou het kunnen dat er minder vaccinaties zijn in Staphorst vanwege het feit dat het een hele gelovige kerkgemeenschap is? Ik denk dat wel meespeelt, ja. En spelen dan de kerken wat u betreft een rol om die vaccinatiegraad te verhogen? Nou, ik denk dat die wel invloed kunnen uitoefenen. Ik vind wel dat ze zich moeten realiseren waar ze mee bezig zijn, ja. Ik denk wel dat het goed is dat ze dat aanmoedigen om het wel te doen. En in de lokale krant De Staphorster lezen we dat de huisartsenpraktijk Staphorst alarm slaat. Die zeggen op dit moment dreigt de niet-acute zorg in Staphorst in gevaar te komen. En ze komen dan ook met het advies aan alle Staphorsters, laat je vaccineren. Nee, ja, je leest erover, de vaccinatie is niet zo hoog hier. Nee, 56%. Ja. Vind je ervan? Jammer. Ja. Zelf wel gevaccineerd? Ja, ik werk in het ziekenhuis, dus dat doet wel pijn. Ja. Want de bedoeling is natuurlijk dat het lager wordt. Ja. Dus en ik hoop dat de mensen dat hier ook een beetje gaan inzien. En dat ze daar iets mee gaan doen. Mensen die leven hier ook dicht op elkaar natuurlijk. Hè? Ja. Grote families en die komen bij elkaar. Er hoeft er maar één besmet te zijn en dan gaat de hele familie door natuurlijk. Ja. Hoe kijkt u daarna, naar die toegenomen besmettingen? Heeft u het gelezen? Ik heb het gelezen, ja. Ik wil er geen oordeel over hebben. En u neemt dat extra risico wat zij mogelijk veroorzaken voor lief? Ik ga gewoon om 12 uur boodschappen doen. Dan zitten zij aan tafel. Ja, toch? Ja, het is nu rustig. Dus ik zoek het tijdstip uit om hier mijn boodschappen te doen. Daar houdt u rekening mee? Jazeker. Vindt u dat het bevorderd moet worden? Dat er meer gevaccineerd wordt in Staphorst? Heel graag, ja. Ook voor anderen. Hoe zou je dat moeten doen? Toch meer en meer. Misschien in de kerken. Dat de kerkleiders hun rol nemen. Ja, precies. Ik denk dat dat wel heel verstandig zou zijn. Ja. Nog even terug naar mevrouw Van den Hof van het RIVM. Epidemioloog, hoe beoordeelt u de situatie in Staphorst? En ook in andere gemeenten natuurlijk met veel besmettingen. Is daar regionaal beleid voor nodig? Omdat het gaat om gebieden met een lage vaccinatiegraad? Nou ja, we zien inderdaad dat in gemeenten met een lage vaccinatiegraad, maar ook in bijvoorbeeld grote gemeenten met wijken waar de vaccinatiegraad lager is, zien we een snellere toename van het aantal besmettingen dan in andere gebieden. Maar we zien wel echt overal een toename. De GGD is verantwoordelijk voor het regionale bestrijdingsbeleid. Dus zij kijken van in bijvoorbeeld Staphorst, maar ook in andere gemeenten of wijken, van waar vinden die besmettingen nou vooral plaats? Mm-hmm. En hoe kunnen we gericht adviezen geven om dat aantal besmettingen weer terug te dringen? Ja, nou, we gaan even naar burgemeester. In Staphorst gaat de GGD nu niet meer vaccineren in grote hallen buiten de gemeente. Maar ze kiezen ervoor om de vaccinaties via de huisartsen aan te bieden. Dit om het relatief hoge aantal besmettingen omlaag te krijgen, zegt de burgemeester Jan ten Kate van Staphorst. De vaccinatiegraad in Staphorst is lager dan gemiddeld in Nederland. En we zien aan de andere kant ook dat we hebben heel grote gezinnen. Dat op het moment dat als er een besmetting is, is die kans binnen het gezin van besmetting ook veel hoger. Ja, vindt u dat die vaccinatiegraad omhoog moet? Kijk, vaccineren is een hele goede route naar minder besmettingen. Maar we weten ook dat in Staphorst een groep mensen daar niet voor kiest. Uit verschillende overwegingen. En daar hebben we respect voor. Wat wij wel moeten doen als gemeente, samen met de GGD, en dat doen we ook, zorgen dat de mensen op basis van goede en betrouwbare informatie het goede besluit, wat voor hun het goede besluit is, kunnen nemen. Zou het kunnen zijn dat in de kerken misschien ook wel foute informatie wordt gegeven? Nou, dat weet ik niet. En daar ga ik ook niet over. Hè. Kerk en staat is gescheiden. Nou ja, ik hoor mensen hier zeggen, die naar de kerk gaan, wij gaan meer af op het oordeel van de dominee dan op dat van de arts. Ja, nou goed, maar het is nogmaals aan mensen zelf om het besluit te nemen wat zij nemen. Wij vinden dat wij vanuit de gezondheidszorg, samen met de GGD, moeten wij zorgen dat de mensen op basis van betrouwbare informatie het juiste, voor hun juiste besluit kunnen nemen. Ja, kunnen ze krijgen bij de arts natuurlijk. De huisartsenpost heeft hier nu opgeroepen. Mensen, laat je vaccineren, want de niet-acute zorg komt in gevaar. Zou u die oproep ook willen doen? Mensen, laat je vaccineren. Ik doe de oproep om elke keer nog weer even je eigen besluit goed tegen het licht te houden. Om te kijken van, heb ik nog steeds het goede besluit? Maar het besluit om het wel of niet te doen, dat ligt bij elk persoon zelf. Ja. Ik zie wel, en dat wil ik ook met nadruk zeggen, dat in Staphorst de mensen wel hun verantwoordelijkheid nemen. Hè? Dus mensen gaan er niet lichtzinnig mee om. En de oproep die ik ook nog wel wil doen, geef elkaar gewoon de ruimte. Zeker als je niet gevaccineerd bent. Ga testen en doe alle dingen die de GGD adviseert om te doen om de besmettingen te voorkomen. Maar geef elkaar ook de ruimte als je verschilt van mening over het feit wel of niet vaccineren. Want een gepolariseerde samenleving, daar hebben we niks aan. Ja, burgemeester Jan ten Kate van Staphorst, die zit natuurlijk ook in een moeilijke positie. Als een deel van zijn gemeente zich niet wil laten vaccineren. Wat denkt u, mevrouw Van den Hof, is dit genoeg om de graad daar te laten stijgen, de vaccinatiegraad? Dat weet ik niet, of de vaccinatiegraad nog, in hoeverre die nog zal stijgen. Maar ik ben het helemaal met hem eens. We hebben in Nederland geen vaccinatieplicht. Maar het is wel belangrijk dat mensen op de juiste gronden en met de juiste informatie een weloverwogen besluit nemen. Mm-hmm. En wat de burgemeester ook zegt, houd je wel aan de adviezen. Want je wilt niet andere mensen in gevaar brengen. Dus laat je testen als je klachten hebt. En dat geldt ook voor gevaccineerde mensen. Suzanne van den Hof, epidemioloog van het RIVM. Dank u wel. We gaan nog even naar de verkeersinformatie. Dennis. Nou, ik begin met de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want dan neemt de vertraging gelukkig weer af. Tussen het Malieveld en Voorburg heb je nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar nog dicht. Ze zijn daar bezig met bergingswerk na een ongeluk. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je nu een half uur vertraging. Tussen Harderwijk en het Harde. En ook dit komt door een ongeluk. Er is meer nieuws. Leerlingen hebben minder achterstand in de lesstof opgelopen tijdens de lockdowns dan vooraf was gevreesd. Dat blijkt uit een onderzoek van de onderwijsinspectie. Wel is de achterstand van oudere leerlingen groter, omdat die langer online les hebben gehad dan de jongeren. De schade op sociaal-emotioneel en sociaal-maatschappelijk gebied is groter, dat concludeert de inspectie ook. Zo ging een deel van de stages in het voortgezet en hoger onderwijs niet door en werden de praktijklessen op het mbo afgelast. Nederlanders behoorden vorig jaar tot de rijkste mensen ter wereld. Volgens kredietverzekeraar Ole Hermes had de Nederlander gemiddeld 129.000 euro vermogen. En daarmee staan we op plek 4 op de lijst van rijkste mensen ter wereld. We hoeven alleen de VS, Zwitserland en Denemarken voor ons te laten gaan. Volgens de kredietverzekeraar werd er tijdens de coronacrisis meer gespaard. Ook werd ons vermogen groter door de gestegen huizenprijzen. En de Noordoostpolder stikt het van de zwerfkatten. In een half jaar tijd hebben vrijwilligers van de dierenambulance de 173 gevangen door een kooi neer te zetten met voer erin. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk wat ze nu met al die zwerfkatten gaan doen. We hebben kittens. Dat zijn de jongere katten. Die gaan naar een kittenopvang. Daar worden ze gesocialiseerd bij gastgezinnen. De oudere katten die niet meer sociaal zijn of niet sociaal te maken zijn meer, die niet met mensen om kunnen gaan, die worden teruggeplaatst en daar mogen ze gewoon vrije kat zijn. Nou, wel na een kleine operatie, meldt de Omroep Flevoland, knip knip, zodat er niet nog meer zwerfkatjes bij komen. Voor het eerst sinds de machtsovername door de Taliban is het Nederland gelukt Afghanen die voor Nederland gewerkt hebben te evacueren. Een aantal tolken en andere mensen is vanuit Kabul naar Pakistan gevlogen en zal vanaf daar de reis naar Nederland vervolgen. En ook hun families zijn mee. Davy Boerema, buitenlandredacteur. Jij volgt voor de NOS de situatie van de Afghaanse tolken en anderen die ooit voor Nederland werkten. Davy, we hebben de afgelopen tijd meermaals gehoord hoe moeilijk het is, hè, om mensen die voor Nederland werkten uit Afghanistan te krijgen, te evacueren. Dat is nu toch gelukt. Hoe is het gegaan? Wat weten we daarover? Ja, de afgelopen week zijn er meerdere pogingen ondernomen. En ook deze keer was het weer moeizaam, want de vlucht werd steeds uitgesteld. En dat kwam vooral doordat er problemen waren met paspoorten van sommige mensen. Volgens de Nederlandse overheid mochten ze gewoon zonder paspoort of een verlopen paspoort naar Nederland komen. Maar de Pakistanse luchtvaartmaatschappij die kon geen tickets uitgeven voor die verlopen paspoorten. Een van de tolken waar we bijvoorbeeld contact mee hadden, had hij het bericht gekregen van de overheid dat hij mee mocht op die vlucht. En hij ging heel blij naar het kantoor van de luchtvaartmaatschappij. En daar tikte de medewerker zijn gegevens in van dat verlopen paspoort natuurlijk. Ja, en het systeem blokkeerde, dat ging gewoon niet. Mm-hmm. Hey, je hebt sowieso de afgelopen weken contact gehouden, hè, met mensen die wilden vluchten, die weg wilden uit Afghanistan. Wat zijn de verhalen die ze jou vertellen? Wat maken ze mee? Ja, er was een WhatsApp-groep waar we in zaten van achterblijvers. Want het ging om mensen die op de evacuatielijst stonden, dus goedgekeurd waren om naar Nederland te komen, maar door omstandigheden niet mee konden toen. Ja, we weten het allemaal nog, die hele stressvolle weken rondom de val van Kabul en toen de Amerikanen nog het vliegveld in hadden, maar de Taliban aan de muren stonden en mensen door die gracht met rioolwater was het geloof ik heen moesten en die hoge muur op moesten. Mm. Ja, sommige mensen is het toen niet gelukt. Sommige van de tolken vertelden bijvoorbeeld dat ze het wel 5 keer geprobeerd hebben, maar er niet langskwamen met hun familie. Dus deze achterblijvers zaten bij elkaar in een WhatsApp-groep en zij vertelden elkaar van: hebben jullie al wat gehoord? Hebben jullie een mailtje gehad? Zijn jullie gebeld? Nou ja, op een gegeven moment kwam dus voor sommigen dat belletje van het ministerie. Maar voor anderen werd het pijnlijk duidelijk dat dat belletje niet kwam. Vervolgens vertelde het ministerie ook dat zij niet te veel informatie mochten geven. Dus er kwam een soort tweedeling waardoor er veel stress was in die groep. Van ja, had je nou wel wat gehoord? En die mensen die wat gehoord hadden, hoe ging het daarmee? Want voor die groep was het goed nieuws, maar was het ook een zeer stressvolle week, omdat de vlucht tot 3 keer toe is uitgesteld. Dus ze kregen goed nieuws, maar toen was het niet duidelijk of ze wel allemaal mee konden met die verlopen paspoorten en werd de datum steeds weer opgeschoven. Dus het was stressvol. Mm. En is bekend hoe het nu gaat met de mensen die via Pakistan onderweg zijn naar Nederland? Ja, de Nederlandse overheid heeft gewoon contact met ze en zij zijn aangekomen in Islamabad en zijn daar veilig. Wij hebben op dit moment geen contact meer met ze. Ik denk dat dat ook gewoon ligt aan het feit dat ze nu in Pakistan zijn en die WhatsApp-groep, ze zitten natuurlijk met simkaarten en dat soort dingen. Dus ik heb zelf geen contact meer gehad, maar we weten dat ze veilig zijn. En dit zijn achterblijvers, hè? Waarin verschilt de situatie van deze mensen met die van de mensen die eerder vanuit Afghanistan naar Nederland zijn geëvacueerd? Ja, dat zijn vooral mensen geweest met een Nederlands paspoort of mensen die inderdaad met een Afghaans paspoort gewoon toen nog weg konden en geëvacueerd konden worden. Daarna, na die explosie ook op rond het vliegveld, toen er gestopt werd met evacueren, zijn er alleen nog mensen met een Nederlands paspoort uit Afghanistan weggegaan. Er zijn wat mensen over land gegaan naar Pakistan. Maar dit is de eerste keer dat mensen dus op een vlucht vanuit Kabul geëvacueerd worden in samenwerking met zowel de Taliban als de Pakistanen. En dat biedt natuurlijk hoop voor de mensen die er nog zijn, dat dit nu gelukt is. Ja, wat mogen andere Afghanen die er nog op uitsluitsel wachten over hun evacuatie dan ook hoop hebben dat ze toch naar Nederland kunnen komen? Ja, we weten niks van een volgende vlucht. Daar is nog niks over bekend. Maar er is natuurlijk al bekendgemaakt dat er meerdere mensen opgehaald mogen worden. Of dat er meerdere mensen naar Nederland mogen komen. Demissionair minister Ben Knapen had het over zo rond de 2000 mensen. Goed. Davy Boerema, zij is NOS Buitenlandse redacteur over de komst van Afghaanse tolken en andere mensen uit Afghanistan naar Nederland. Dankjewel. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. We gaan het hebben over de knobbelzwaan. Knobbelzwanen zijn niet kleurrijk, ze zijn niet exotisch. Je kunt ze bijna vanzelfsprekend zien in zo'n beetje elke stadsvijver. Het is ook geen vogel waar vogelaars rijkhalsend naar uitkijken. En dat is niet terecht, vindt Tom Eggehuizen. Hij is stadsecoloog in Almere en liefhebber van de knobbelzwaan. Over zijn voorliefde voor natuur in de stad en de zwaan in het bijzonder schreef hij een boek getiteld De Knobbelzwaan. Meneer Eggehuizen, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bent u zo geboeid geraakt door de knobbelzwaan? Ja, dat is eigenlijk vooral gegroeid vanuit het feit dat ik stadsecoloog ben. Dus ik ben ecoloog van de gemeente Almere. En ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe planten en dieren gebruik maken van de stad. En ja, als je dan zo'n grote witte knobbelzwaan ziet, ja, dan is dat wel een heel erg in het oog springende soort. Dus ja, het was heel logisch om me daar tegenaan te bemoeien. En voor niet-vogelaars, knobbelzwanen zijn niet de enige zwanen in Nederland, hè? Nee, we hebben vanuit wild hebben we nog twee andere soorten. De kleine zwaan en de wilde zwaan. En de kleine zwaan en de wilde zwaan, dat zijn vooral soorten die hier in de winter zitten. In de wintermaanden. En de knobbelzwaan is een soort die hier het hele jaar doorzit. En de knobbelzwaan is ook echt een stadsvogel. En die wilde zwaan en die kleine zwaan, dat is echt een soort van grote natuurgebieden, grote open wateren, polderlandschap. Oké, en u doet ook onderzoek naar de zwaan. Wat doet u zoal? Ja, wij volgen alle 35 tot 50 nesten die we in Almere hebben. En daar kijken we van wanneer de eieren gelegd worden, hoeveel eieren er gelegd worden, hoeveel eruit komen, hoeveel jongen daarvan groot worden en hoeveel jongen uiteindelijk ook zelf ook weer mee gaan doen aan de reproductie. Mm-hmm. En we ringen heel veel vogels. En klopt het verhaal nou dat zwanen, als ze eenmaal elkaar gevonden hebben, mannetje of vrouwtje, altijd voor altijd bij elkaar blijven? Nee, we weten op grond van dat ringenonderzoek weten we dat dat eigenlijk wel een fabeltje is. Tegen veel mensen tegen wie ik dat vertel is dat een enorme teleurstelling. Ja. Ik hoor het ook een beetje in jouw, reactie. We zien op grond van die ringen, en dan kunnen we dus ook die paren kunnen we volgen, zien we dat er eigenlijk een scheidingspercentage is van zo'n tussen de 10% en 20%. En daarbij moet je realiseren dat het van jaar op jaar 10% tot 20% is. Mm. Dus als je naar een aantal jaren kijkt, dan is nog maar een fractie van het aantal paren wat in het begin van je studie nog bij elkaar was, is inmiddels alweer uit elkaar. Aha. En kennelijk willen we dat heel graag zien. Ja, we willen ons een voorbeeld stellen. En zo'n mooie grote witte statige vogel, een heel mooi voorbeeld om te nemen. Maar dat schijnt dus wel ja, uit onderzoek blijkt dat het wel dat van die paartrouw wel wat af te dingen is. En wij denken ook eigenlijk dat de vogels meer trouw zijn aan een goed territorium. En als je partner ook trouw is aan dat goede territorium, dan blijf je vanzelfsprekend ook aan elkaar. Dus het zit veel meer aan de omgeving waar zo'n vogel aan verknocht is. En ook de kansen en de bedreigingen in zo'n territorium weet. Dat hij graag ergens wil blijven of misschien denkt carrière te maken en ergens anders naartoe gaat. Ja, precies. En waarom zijn ze graag in een stedelijke omgeving? Ja, dus dat heeft een flinke aantal voordelen. Dat heeft in de winter al te maken dat het in de stad al wat warmer is. En dus de overlevingskansen wat beter zijn. En in de winter heb je ook altijd wel mensen die wat korsten brood over hebben. Mm-hmm. En we zien in de stad ook dat ze daar heel goed uit voeten kunnen. Omdat je, zeker in nieuwe steden zoals Almere, heel veel kruidenrijke oevers zijn waar ze in kunnen broeden. Veel rietoevers. En ja, als je een stad hebt met heel veel kades, dan is dat alweer een stuk lastiger natuurlijk om tot broeden te komen. En er is ook eigenlijk altijd heel erg veel voedsel. Niet alleen brood, eigenlijk veel meer waterplanten en gras wat ze eten. En brood is daar echt wel een bonus op. Een beetje een snackje, maar, hè, voor de zwaan. Ja, ja, en uiteindelijk eten ze vooral waterplanten. En okay, dat heb je in de stad ruim voorradig. Hoe komt het toch eigenlijk dat weinig vogelaars zo enthousiast zijn over zwanen, over knobbelzwanen? Hoe kan dat, denkt u? Ja, we hebben eigenlijk, want ja, ik ben ook met vogelen begonnen als 12-jarig knapie. En eigenlijk hebben we van toen al steeds te horen gekregen. En ja, ik heb ook voor mijn boek heb ik ook heel veel oude literatuur erop nageslagen. Eigenlijk zie je voortdurend het idee gevoed worden dat die vogels hier niet van nature voorkomen. Dat het nakomelingen zijn van gekweekte vogels of gehouden vogels. Mm-hmm. Echte parkbeesten, zeg maar. Net als allerlei exotische eenden. En ja, dat hebben we heel lang gelezen en te horen gekregen. En ja, inmiddels is dat beeld heel langzaam aan het kantelen. En ik hoop ook met mijn boek daar ook nog wel een steentje aan bij te dragen. Want ja, het is gewoon een soort zoals alle andere vogelsoorten en alle andere diersoorten. En ja, het is ook een hele mooie, mooie icoon ook van stadsnatuur. Ton Eggenhuizen. En zijn boek heet De Knobbelzwaan en dat is nu verkrijgbaar. Dank u wel hoor, meneer Eggenhuizen. Jullie ook bedankt. Graag gedaan. Polen heeft de LHBTI-vrije zones opgeheven. En dat is gebeurd onder zware druk van de Europese Unie. Maar de kou is nog niet uit de lucht. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan nu bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Overdadig en onbehagelijk. Humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. Zo. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Beste reizigers, gedurende deze Transavia-vlucht dient je mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn. En als ik een tip mag geven, laat hem tijdens je vakantie ook eens uit. Geen schermpjes, geen wifi, echt samen uit. De mooiste momenten beleef je samen. Transavia. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Het is sale bij Transavia en echt samen uitgaan is nu extra voordelig. Boek je tickets naar je favoriete bestemming al vanaf €25 op transavia.com. We leven in een chaotische tijd. In een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stop vanzelf. Ga naar platenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest. We gaan naar het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week met 48% gestegen, meldt het RIVM. Volgens het RIVM lijkt dat op het begin van de verwachte najaarsstijging. Een man die op Facebook D66-leider Kaag en minister De Jonge met de dood bedreigde, is veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Kaag vertelde in de rechtszaal hoe de bedreigingen haar aangrepen. En de veroordeelde man zei dat hij zich diep schaamt. Prinses Amalia kan ook koningin worden als ze met een vrouw trouwt, zegt het kabinet. VVD en PvdA stelden vragen naar aanleiding van een boek waarin staat dat dat van de grondwet niet kan. Volgens premier Rutte kan het wel. In justitie in Leeuwarden eist taakstraffen tegen 2 zwemleraren. Die staan terecht voor de dood van een jongen van 11 uit Eritrea. Dat kind verdronk vorig jaar tijdens zijn eerste zwemles. Volgens de OM hadden de leraren beter op moeten letten. Dankjewel Jan. We gaan naar de verkeersinformatie. Dennis, al aardig wat files weer, hè? Zeker, 113 zijn het er. 500 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging nu in de regio Utrecht en in Noord-Brabant. Dat komt vooral door ongelukken die eerder vanmiddag zijn gebeurd en pechgevallen. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en knooppunt Empel heb je nu 3 kwartier extra nodig door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A2, maar dan vanuit Utrecht naar Eindhoven, 1/2 uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. A17, Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 3 kwartier extra ben je kwijt. Er is ook een ongeluk gebeurd. A59 van Zierikzee naar Den Bosch tussen Drunen-West en knooppunt Empel. Nog 1/2 uur extra. En het weer, Willemijn Hoeberg. Het weer speelde vanochtend natuurlijk een rol in de ochtendspits. Met heel veel regen in het zuiden. Ja. Is dat nu ook gaande? Of? Nee, op dit moment is het eigenlijk heel erg rustig. Er is vaak zonneschijn en we zien nog een paar lichte buitjes over het land trekken. Maar dat zijn eigenlijk niet de regio's waar net files op genoemd werden. Dus nee, vanochtend inderdaad was het volgens mij best wel te koppelen aan die buien en het slechte zicht. En het is donker natuurlijk, maar op dit moment niet. Nee. Want het is gewoon droog. En... ja, op de meeste plaatsen wel. En die zon schijnt er een beetje bij, dus het is echt wel aangenaam. Nou, het wordt licht wisselvallig, of blijft licht wisselvallig de komende dagen. Het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Morgen beginnen we de dag met vooral landinwaarts nog kans op wat lichte buitjes. Er zijn vooral veel wolken, een klein beetje zonneschijn. In de middag droger en in de avond krijgen we vanuit het noorden te maken opnieuw met wat lichte regenval. Donderdag een beetje vergelijkbaar weerbeeld. Morgen is het zo'n 13, 14 graden. Donderdag is het een graad of 16. Dus een tikkie warmer. Maar tegelijkertijd staat er wel wat meer wind. Nou, vrijdag neemt die wind weer ietsjes af. Ligt de temperatuur ook weer wat lager. En vrijdag hebben we in de ochtend te maken met een koufront wat overtrekt. Dan kan het best even herfstig aandoen met bewolking, nat weer en wind. En vrijdagmiddag is het weer rustig. En het weekend, dat ziet er op dit moment droog en ook aardig zonnig uit. Dankjewel, Willemijn. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Stella Mega e-bike deals. Ontvang nu tot €1199 inruilkorting op de Livorno met Bosch middenmotor. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Mega e-bike deals bij Stella. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. Be successful. Be smart. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Honderdduizenden kinderen vonden troost in de serie Hoe overleef ik? Voor haar nieuwe boek neemt schrijfster en illustrator Francine Ome haar eigen jeugdtrauma's onder de loep. Morgenavond in het Uur van de Wolf de documentaire Hoe overleef ik? Francine Ome doorbreekt het zwijgen. Om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:10. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. 4 Poolse provincies hebben hun LHBTI-vrije zones opgeheven. Daar werd de afgelopen tijd de verspreiding van zogenaamde homopropaganda tegengegaan. Maar de prijs was hoog. Vanwege de LHBTI-vrije zones zette de EU 125 miljoen euro aan subsidies in de ijskast. In reactie daarop zijn die zones nu dus ingetrokken. We gaan naar EU-correspondent Kiesje Hekster in Krakau. Kiesje, hoe zag de inrichting van zo'n LHBTI-vrije zone er praktisch uit? Hoe werkte dat? Ja, vooropgesteld, het is geen wetgeving. Het zijn verklaringen die die provinciebesturen hebben aangenomen. En eigenlijk staat daar vooral in dat zij heel erg hechten aan traditionele gezinswaarden. Dus het is niet zozeer gericht heel actief tegen LHBTI'ers. Althans, dat zeggen die provinciebestuurders. Maar vooral voor het propageren van het traditionele gezin. Man, vrouw en kinderen. Maar in de praktijk, want ik heb met die LHBTI'ers gesproken. Betekent dat zij eigenlijk gestigmatiseerd worden. Dat er een soort goedkeuring kwam vanuit die provinciebesturen. Ja, om hen te beschimpen, te bespugen, belachelijk te maken, te discrimineren. Nu hebben dus 4 van die 5 provincies onder financiële druk van Brussel die status weer ingetrokken. Maar dat betekent niet dat er echt iets veranderd is aan die cultuur. Ik was gisteren nog helemaal in het zuidoosten van Polen en daar sprak ik met 2 activisten van de LHBTI-gemeenschap. Het marktplein van Krosno, een klein stadje in zo'n provincie die vorige week de status van LHBTI-ideologie vrije zone introk, de Subkarpaten. Hier zitten Roes en Jadwiga, 2 LHBTI-activisten. 18 en 19 zijn ze en Jadwiga heeft een grote regenboogvlag om haar nek geknoopt. Volgens hen is er niets veranderd aan hun leven. Ik denk dat er niets is veranderd. Ik leef steeds in angst, zegt de blonde Roes. Ik hoef maar naar de winkel te gaan om een broodje te kopen. En dan denk ik er al aan dat ik straks op straat word uitgescholden. Of dat er iets ergers gebeurt. Dat iemand dit keer fysiek geweld gebruikt. En ook Jadwiga is somber. Wcale nie było tak, że nagle Podkarpacie uznało, że teraz lubimy osoby LGBT i je szanujemy. Het is echt niet zo dat ze hier opeens van LHBTI'ers houden, of dat ze ons respecteren, zegt ze. Het gaat ze hier in de provincie alleen maar om het geld uit Brussel. En dat is eigenlijk nog wel het verdrietigste. We hebben niets om blij over te zijn. Roes en Jadwiga hebben dagelijks te maken met discriminatie, zeggen ze. Każdym kroku wychodzę z domu, słyszę wyzwiska w moją stronę. Bij elke stap die ik buiten de deur zet, word ik uitgescholden als mensen de regenboog zien, zegt Roes. Het hoeft maar een button te zijn, of wat dan ook met regenboogkleuren. Het wekt direct agressie op. Dan hoor ik achter me dingen als flikker. Of laatst hoorde ik, wat is dit verdomme? Dat is vreselijk natuurlijk, maar ik raak er immuun voor. Volgens de provincie is er geen discriminatie van LHBTI'ers. En dat zou ook blijken uit politiecijfers die geen geweld tegen die groep laten zien. Maar volgens Roes is dat onzin. Vaak wordt dat argument gebruikt, dat aanvallen niet bij de politie worden gemeld, vertelt ze. Maar het is onzin. Mensen die zijn zoals ik weten gewoon dat als je naar de politie gaat, dat dat niets oplevert. De politie lacht ons uit. Of erger, we kunnen te maken krijgen met politiegeweld. Roes is non-binair en volgens Jadwiga zorgt dat voor veel verwarring bij de inwoners van Krosno. Ik denk dat jij vaak met gescheld te maken krijgt omdat ze niet weten van welk geslacht je bent, zegt Jadwiga. En Roes knikt instemmend. Over de toekomst voor LHBTI-acceptatie in Polen denken ze wat verschillend. Roes is ronduit somber. Ook over wat de Europese Unie voor hen zou kunnen betekenen. Ja, widzę ją dosyć pessimistycznie. Zodra ik mijn school heb afgemaakt, wil ik hier weg. Naar een grote stad. Om verder actief te kunnen zijn. Hier moet ik helaas echt weg. Het is zoals het is, maar deze plek is vijandig voor mensen zoals ik. Jadwiga is iets positiever. Mi na przykład pokazało, że jest duża nadzieja w tym miejscu. Er zijn steeds meer mensen die ervoor uitkomen dat ze LHBTI'er zijn, zegt ze. De acceptatie groeit, maar is nog steeds klein. Maar sinds ik hier woon zie ik toch wel verandering ten goede. En dan lopen ze samen weg, het dorpsplein af. Jadwiga met haar regenboogsjaal en Roes met een rugzak met regenboogbuttons. Ja, Kiesja Hekster vanuit Krakau. Polen heeft dus voor het geld gekozen, voor de subsidies. Maar daarmee zijn de problemen tussen Polen en de EU niet opgelost. Want de EU wil ook subsidies stopzetten, omdat ze vindt dat Polen en ook Hongarije de rechtsstaat niet op orde hebben. Polen en Hongarije zijn het met dat besluit niet eens en zijn daarom naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg gestapt. Deze week dient de zaak. Vanwege het grote belang ervan zijn alle 27 rechters aanwezig. En ook John Morijn is erbij. Bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen. Correspondent Sander van Hoorn sprak hem daar ook over zijn recente bezoek aan Polen. Ik wilde heel graag meedoen aan de pro-Europese demonstraties daar. Niet alleen omdat ik dat graag wilde meemaken, maar met name om solidariteit te tonen met de mensen met wie ik daar werk. Rechters en ook de Poolse ombudsman met wie ik veel heb gewerkt. Rechters die ook gespannen zullen hebben gekeken wat hier in Luxemburg gebeurt. Absoluut. Poolse rechters staan erg onder druk. Ongeveer 1000 van de 10.000 Poolse rechters zijn inmiddels niet meer onafhankelijk en onpartijdig. En ik zet me in voor de 9.000 overgebleven onpartijdige en onafhankelijke rechters. Dat zijn er toch nog heel erg veel. Oké, laten we dan eens kijken wat hier is gebeurd vandaag. Dat rechtsstaatsmechanisme waarbij Europees geld een voorwaarde heeft, namelijk je mag intussen de rechtsstaat niet uitkleden. En die zien dan tegenover zich 27 rechters, een voltallige rechtbank eigenlijk. Waarom is daarvoor gekozen? Want normaal gesproken zijn het er maar een paar. Ja, dat klopt. Het Hof van Justitie kan ervoor kiezen om inderdaad voltallig te zitten. Dat doen ze alleen in zaken die ze zelf heel erg belangrijk vinden. Het is heel bijzonder. Het gebeurt echt heel zelden. En dat geeft dus ook heel goed aan wat het belang is dat ook hier in Luxemburg wordt gevoeld bij het goed beschermen van de rechtsstaat. En ja, dat werd ook wel ondersteund door de president van het Hof van Justitie, Koen Leenaerts, een Belg, zelf ook heel aantal keren het woord nam. En zonder dat hij daartoe werd geforceerd in de discussie, toch wel even wilde onderstrepen hoe extreem belangrijk voor een rechtsstaat het is dat binnen de uitspraken van het Hof van Justitie gewoon worden gevolgd. Ja. Refererend aan die recente discussie natuurlijk in Polen, had u het idee dat de vragen die de rechtbank stelde, het Europees Hof stelde, dat die richting gaven aan welke kant ze op denken? Met andere woorden, maken Polen en Hongarije veel kans of juist aan de andere kant de Europese instellingen? Ja, nou, als jurist ben je gewend om toch een beetje voorzichtig te zijn, want er zijn altijd mogelijkheden voor verrassingen. Maar ik denk dat een heel belangrijk deel van de argumenten die door de Hongaarse en Poolse overheid naar voren werden gebracht, toch vrij makkelijk terzijde kunnen worden geschoven. En dat je hier te maken had simpelweg met de vertragingstechniek alleen. Het belangrijkste juridische punt wat ik wel denk dat het Hof van Justitie zal willen uitwerken is: hoe zorgt u ervoor dat het ook voorspelbaar is wanneer je als Europese Commissie wel of niet gaan interveneren om inderdaad geld in te trekken? Polen en Hongarije om gevraagd is eigenlijk, als je weet dat je een boete gaat krijgen als je te hard rijdt, moet je wel van tevoren weten wat de snelheidslimiet is. Exact. We hoeven eigenlijk opmerkelijk kort te wachten. Als het alles zou meezitten, en dat is heel moeilijk te voorspellen, dan zou deze uitspraak net voor de kerst kunnen komen. Dan is er dus duidelijkheid voor Brussel, maar ook voor Warschau. En voor Boedapest, inderdaad. John Morijn, bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen over de rechtsstaat in Polen en Hongarije en de oneenigheid met de EU. We gaan naar een flink aantal files. Dennis Mooi. Ja, maar het aantal neemt al wel weer af, hoor. Er staat nog 430 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht moet je nog wel rekening houden met ruim een half uur vertraging tussen Boksel en knooppunt Empel. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en dat levert 17 kilometer file op. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer en de vertraging is daar 25 minuten. En er is meer nieuws. Eddie Jaku, een overlevende van de Holocaust, die zichzelf beschreef als de gelukkigste man op aarde, is op 101-jarige leeftijd overleden, zo meldt de BBC. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij 4 concentratiekampen overleefd. Leidde hij een gewaagde ontsnapping in een trein, ontsnapte hij aan een dodenmars en overleefde hij in een bos. Hij beschreef het allemaal in zijn memoires die Jaku tijdens zijn 100ste verjaardag publiceerde. We gaan naar België, een heropvoedingscursus voor racistische en discriminerende voetbalfans. Dat is een nieuwe stap van de Pro League, dat is de Belgische Eredivisie, om supporters die zich misdragen aan te pakken. En dat plan zal morgen worden gepresenteerd. En ik kan er nu al over praten met Jan Kas van de Pro League. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Kas, hoe ziet die cursus eruit? Wat gaat er gebeuren? Wel, die cursus gaan we morgen samen met partner Kazerne Dossin uitleggen aan tijdens het seminarie voor Belgische clubs. In het kort, eerst en vooral, zal er een intakegesprek op de clubs plaatsvinden met de persoon die zich schuldig heeft gemaakt, die inbreuk heeft gepleegd voor racisme of discriminatie in het stadion. Nadien volgt een museumbezoek aan Kazerne Dossin in Mechelen, vroeger een deportatiecentrum geweest in België. Er volgt dan ook een rondleiding specifiek over racisme, discriminatie, xenofobie, homofobie, specifiek gelinkt aan de Belgische voetbalcontext. Uiteindelijk volgt nadien een evaluatie, wordt een evaluatie gemaakt met de deelnemer. Was het traject succesvol? Heeft de persoon iets geleerd? Wat zijn de inzichten nadien? En wordt besloten of de persoon kan terugkeren in het voetbalstadion. En die Kazerne Dossin, dat is ook belangrijk dus, want die werd door de nazi's gebruikt, begrijp ik, in de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat klopt. Dat is momenteel een Holocaust- en Mensenrechtenmuseum. Dus ze hebben heel wat ervaring met groepen, maar ook met individuen die daar komen voor allerhande vormingen en opleidingen. Zo werkt momenteel ook het parket van Antwerpen daarmee samen. Voor mensen die de antiracismewet overtreden, worden ook op een vorming gestuurd daar. Dus ze hebben heel wat ervaring en we hopen op een succesvol traject samen met Kazerne Dossin. Waarom zouden supporters die zich misdragen hier aan meewerken? Wel, het is eigenlijk een traject voor personen die een stadionverbod gekregen hebben. Dus ze zijn al in feite al veroordeeld voor inbreuken op de reglementering rond racisme en discriminatie. Ze krijgen bijvoorbeeld 1 jaar effectief, waarbij ze dan niet in het stadion mogen komen, en 1 jaar voorwaardelijk. En na dat eerste jaar krijgen ze de optie, mits het erkennen van de feiten, hè, het soort van schuldbesef is een absolute voorwaarde, om dit traject te kunnen volgen bij Kazerne Dossin. Ja, dus ze moeten inzicht hebben in hun eigen gedrag. Dat is belangrijk, zegt u. Ja, dat is zeker belangrijk. Dat is absoluut een voorwaarde om al te kunnen beginnen. Maar het is vooral ook noodzakelijk om dat tijdens het traject te krijgen of te ontwikkelen. Dus de laatste fase is dan ook een diepgaand gesprek met de persoon waarna een reflectieverslag volgt. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, schriftelijk. Kan ook via audio of video gebeuren. Dus doorheen is het echt wel de bedoeling om inzichten bij te brengen over massadynamieken, racisme en discriminatie. Wat kan wel, wat kan niet. Specifiek vanuit de identiteit van een voetbalsupporter. En begrijp ik nou goed dat de inspiratie voor dit plan uit Nederland komt? Deels wel. Ons actieplan vanuit de Pro League bestaat al sinds 2018. Nu loopt er in Nederland een project eigenlijk bijna af. Heet Change in the Chance. Dat is eigenlijk een Europees project. Er zijn ook een aantal andere partijen betrokken, zoals Borussia Dortmund, maar ook Feyenoord Rotterdam. De Anne Frank Stichting is betrokken specifiek voor het tackelen van antisemitisme in het voetbal. En zij hebben een fantastische conferentie georganiseerd in Polen eind augustus, waar wij ook waren, waar wij ook nog met hen hebben kunnen praten. We gebruiken hen als klankbord voor hun inzichten ook te gebruiken bij ons in België. Oké, en vanaf wanneer kunnen supporters dan naar zo'n heropvoedingscursus worden gestuurd? Wat is de verwachting? We hopen alles operationeel te hebben vanaf 1 december. Oké, en dan hopelijk snel, want hoe lang duurt zo'n traject? Wanneer denkt u dat het effectief zou kunnen zijn? Het traject zal wel een aantal maanden in beslag nemen, omdat we echt wel gestructureerd werken met een aantal fases. Hè. Dus het eerste, zoals ik zei, het eerste moment zal op de club zijn, nadien volgt een museumbezoek, dus daar gaat altijd wel wat tijd over. Maar ja, het is de bedoeling om operationeel te zijn vanaf 1 december. En dan gaan we met z'n allen ervoor om er een succes van te maken. Ik ben heel benieuwd wat het effect zal zijn. Jan Kas van de Pro League, de hoogste Belgische voetbalcompetitie. Dank hoor voor de toelichting. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen bij nummer 5. Bij de waterzuivering van waterschap De Dommel begon de dag heel fijn, een brief overdrijven. Eigenlijk kijken ze daar niet zo heel erg van op, want er komt wel vaker iets door de wc gespoeld, via de filters naar boven. Ja, als mensen wel eens ziek zijn geweest en die hebben een kunstgebit, hebben we ook wel eens een kunstgebit gevonden dat per ongeluk is meegekomen. Ja. Pardon, dat is vervelend. De 50 euro is inmiddels al op trouwens. Weet deze medewerker van de waterzuivering aan Omroep Brabant te vertellen. Ze hebben er appelflappen van gekocht. En dat brengt de presentator van Omroep Brabant op ideeën. Als je nou denkt, ja, die jongens van de waterzuivering, die wil ik wel iets extra's geven, iets leuks gunnen. Spoel dan gewoon even een briefje van 50 euro door de toiletpot. Hebben die jongens ook weer wat lekkers. Toch of niet, Twan? Eigenlijk moet ik nou heel verstandig zeggen van, hou het maar gewoon bij wc-papier. Maar ja, een keer een briefje van 50 is wel lekker, hoor. Vier. Kom maar door. En dan de Belgische familie Van Eno. 11 kinderen hebben die. Dat is natuurlijk op zich al wel bijzonder. Maar de kinderen hebben ook nog eens allemaal een naam met de letters A, E, L en X. Een eerste kind noemden ze Alex. Daarna kwamen Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax en de laatste was Alkse. Die is nu een half jaar oud. Het nieuws van vandaag is dat er nog een 12e kind op komst is. Het wordt een jongetje, dat zeggen ze tegen de VRT. En het was niet makkelijk om nog iets te maken met deze letters. Ook iets dat uit te spreken is. Maar het is gelukt, het schijnt. Het wordt trouwens wel hun laatste kindje, hebben ze laten weten. Maar wat het nou wordt, ja, dat kan dan Laex zijn of Laxe of Exal misschien. 3. Witte haaien. In West-Australië zijn niet bepaald lievertjes. Regelmatig wordt er een surfer aangevallen en soms ook doodgebeten. De witte haaien die er rondzwemmen krijgen zoveel mogelijk een zendertje. Komen de haaien dan in de buurt van de strand, dan gaat er een alarm af. Maar vaak was het bij de stad Albany vals alarm. En nu zijn ze erachter waarom. Een man had het zendertje van een haai afgehaald en zou zo meerdere keren opzettelijk het alarmeringssysteem hebben laten afgaan. De kustwacht kan het niet begrijpen. It's a pretty dumb thing to do. The warning system is there for a reason. Ja, het heeft een reden, dat systeem. Het is er niet voor niets. De zenderdief moet volgende maand voor de rechter komen. 2. Ophef in Zuid-Korea. De shorttrackster Shim Seok-hee is uit de nationale ploeg gezet. Want door achterhaalde sms-berichten is een race in een ander daglicht komen te staan. En niet zomaar een race. Het gaat om een race om de Olympische titel in 2018... die de Nederlandse Suzanne Schulting uiteindelijk won. Aan de binnenkant, Schulting leidt nog altijd. Ze gaat het doen hoor, de Koreaanse vrouwen onderuit. En inderdaad, Schulting wint, onwaarschijnlijk. Schulting, Olympisch kampioen op de 1000 meter, ze doet het. En u hoorde het hè? De Koreaanse vrouwen onderuit. Ja, dat klopt. Schulting won en de vrouwen vlogen samen uit de bocht. Maar hoe kwamen die twee landgenoten ten val? In die sms-berichten voor de wedstrijd suggereerde Shim dat ze haar ploeggenote Choi Min-jong onderuit zou halen als de race niet volgens haar plan zou gaan. Nou ja, volgens plan ging het dus niet. Dat zou echt keihard zijn. De Koreaanse schaatsbond gaat nu onderzoeken of er echt opzet in het spel geweest is. Shim ontkent dat. 1. Tot slot nog aandacht voor een bijzonder project. Scholieren in heel Europa kunnen namelijk meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Dan moeten ze met timelapse-video's de ontwikkeling van de herfst vastleggen. Ze moeten met een app de bomen filmen en natuurlijk ook de blaadjes. En van die blaadjes bepalen ze dan met een speciale bladverkleuringskaart om de paar dagen de kleur. Nou, ook in Nederland doen een aantal scholen al mee aan deze Europese herfstcampagne. En er is nog ruimte. Dus als u dit hoort en u denkt, leuk voor mijn kinderen of leerlingen, u kunt nog aanhaken. Ik zal zo de link op Twitter delen. Daar heet ik @LaraRens. En na zessen, het blijft moeizaam gaan met de afhandeling van de toeslagenschandaal. De Tweede Kamer wil verbetering, maar het is de vraag hoe dat moet. NPO Radio 1. Anne-Jet van der Zijl mag zich misschien wel de meest gelezen schrijver van Nederland noemen. Ik vind dat literatuur en kunst toch bij uitstek de vijf plaatsen in een samenleving hoort te zijn. Na Sonny Boy en de Amerikaanse prinses schreef ze opnieuw een groots familieverhaal. Fortuna's kinderen. Volgens mij moet iedereen de vrijheid hebben om te kunnen schrijven wat hij wil en hoe hij dat wil. Luister naar Kunststof met Anne-Jet van der Zijl. Op NPO Radio 1. Zometeen om 19:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Heb jij het slim voor elkaar? Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. Ga naar vegro.nl voor onze slim voor elkaar tips. We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Als Sazas er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Zes uur. NPO Radio 1. Met Lara Rensen. In het laatste half uur van Nieuws in Co. De Tweede Kamer debatteert over de afhandeling van het toeslagenschandaal en zoekt een oplossing voor de problemen die er nog steeds zijn. Dat hoorden we gisteren natuurlijk. En de spanning tussen de EU en Groot-Brittannië over Brexit is weer terug. Zo dadelijk het laatste nieuws. Is het NOS-journaal Jan van der Putten. Het seizoenseffect in combinatie met het loslaten van de coronamaatregelen eind september heeft ervoor gezorgd dat het aantal besmettingen met 48% is gestegen ten opzichte van de week ervoor, meldt het RIVM. Het totaal aantal afgenomen testen steeg ook, maar minder hard dan het aantal positieve uitslagen. Volgens demissionair minister De Jonge is het lastig om nu conclusies te trekken over eventuele nieuwe maatregelen die de cijfers oplopen. We moeten op dit moment gewoon waakzaam blijven, behoedzaam zijn. Eerste week van november opnieuw de balans opmaken welke maatregelen dan nog nodig zijn. Dan hoop je afscheid te kunnen nemen van die 75%. Dan hoop je afscheid te kunnen nemen van de nachtsluiting in de horeca bijvoorbeeld. Of dat echt kan, dat kunnen we echt pas op dat moment bepalen. Maar ik verwacht dat we die coronatoegangswijze nog wel even wat langer nodig zullen hebben. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen nam ook toe, waardoor de ziekenhuisbezetting inmiddels weer boven de 500 coronapatiënten ligt. De jongen meldde ook dat ouderen binnenkort een derde prik krijgen voor het van het coronavaccin. Het zal dan hoogstwaarschijnlijk gaan om verpleeghuisbewoners. Een man uit Den Haag die D66-leider Kaag en demissionair minister De Jonge bedreigde, is veroordeeld tot 5 maanden gevangenisstraf, waarvan 2 voorwaardelijk. De rechter rekent de man zwaar aan dat hij heeft bijgedragen aan een klimaat van angst en onveiligheid in de samenleving. Via Facebook bedreigde hij de 2 politici met de dood. Hij plaatste teksten als: ik betaal de eerste, de tweede en ook de laatste kogel voor u op de pagina van De Jonge. In de rechtszaal maakte Kaag gebruik van haar spreekrecht en ze ging in op het effect van de bedreigingen op haar en haar gezin. Ik ben bang om de post te openen. Onbekommerd, zonder iedere keer achterom te kijken, de honden uitlaten, is er ook niet meer bij. Mijn kinderen waren bang om naar huis te komen. En ik denk dat vele ouders zich dat niet kunnen voorstellen, dat de kinderen niet meer durven naar huis te komen omdat het misschien een onveilige plek is geworden door de baan van je moeder. De veroordeelde man verklaarde na die woorden het vreselijk te vinden dat Kaag zich zo ellendig voelde na zijn berichten. Justitie in Leeuwarden eist taakstraffen tegen 2 zwemleraren. Die staan terecht voor de dood van een jongen van 11 uit Eritrea. Het kind verdronk vorig jaar tijdens zijn eerste zwemles. Volgens het OM hadden de leraren beter op moeten letten. Op La Palma moeten nog eens 700 mensen hun huis uit vanwege lavastromen. Ze hebben nog tijd om spullen mee te nemen, want die lava stroomt maar langzaam. Behalve erupties waren er op La Palma ook weer aardbevingen, de zwaarste van 4,1. Het wereldwijde herstel van de economie gaat iets langzamer door de inflatie en door corona, verwacht het Internationaal Monetair Fonds. De groei voor dit jaar komt uit op 5,9%, verwacht het IMF volgend jaar op 4,9%. Prinses Amalia hoeft geen afstand te doen van de troon als zij met een vrouw zou willen trouwen. Demissionair premier Rutte heeft dat gezegd na vragen van VVD en PvdA. Het kabinet ziet geen bezwaar voor een huwelijk van een kroonprins of prinses met iemand van hetzelfde geslacht. In het boek Amalia de plicht roept, schrijft koningshuisdeskundige Peter Reewinkel dat uit de grondwet blijkt dat de prinses de troon zal moeten opgeven als ze met een vrouw zou willen trouwen. Maar volgens Rutte is dat dus niet zo. Wat het betekent voor eventuele kinderen is een stuk onduidelijker, volgens hem. Dat is iets ingewikkelder, omdat de grondwet en hoe het geregeld is in de grondwet met de erfopvolging ook weer wat kan schuren met het familierecht. Ik denk dat je dat eens moet regelen in de toestemmingswet. En aangezien het allemaal zo theoretisch is en mogelijk zich nu niet voordoet, zou ik zeggen, laten we die brug overgaan als we ervoor staan. In Tsjechië is een Duits meisje van 8 dat sinds zondag werd vermist in een bos weer terecht. Dat melden de Tsjechische en de Duitse politie. Ze is gevonden door een jachtopziener langs de grens met Duitsland. Het kind is met onderkoelingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen. Afgelopen weekend maakte ze met haar ouders, broers en neefje een wandeling door het bos. De ouders verloren de kinderen uit het oog en alarmeerden de hulpdiensten. Die wisten het 6-jarig zoontje en het 9-jarig neefje dezelfde dag nog terug te vinden, maar het meisje bleef zoek. Uiteindelijk waren meer dan 1400 reddingswerkers uit Tsjechië en Duitsland bij de zoektocht betrokken. En het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Minimumtemperatuur van 8, 5 graden. Morgenochtend de bui. Verder zon en wolkenvelden morgen. En het wordt een graad of 14. En waar zijn nog problemen? Dennis Mooi. Nou, vooral in de regio Utrecht en in Noord-Brabant. Het aantal files neemt nu wel langzaam af, hoor. Er staat nog 310 kilometer file bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging heb je op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en knooppunt Empel. 18 kilometer en ruim 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar nog dicht vanwege een ongeluk. Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar ben je ook 20 minuten extra kwijt. En op de A50 van Apeldoorn naar Os tussen Arnhem Centrum en Renkum staat 9 kilometer en dat kost je een half uur extra. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Wist je dat Nationale Nederlanden volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op oxfamnovip.nl. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. NOS NTR. Hoe moet het verder met de vastgelopen afhandeling van het toeslagenschandaal? Daar luidde de Nationale Ombudsman al forse kritiek op. Waar het mij om gaat is dat je moet voorkomen dat mensen weer eindeloos lang moeten wachten. Waardoor ze opnieuw in situaties komen als de deurwaarder op de stoep. En dan denken, dat is toch eigenlijk niet nodig, want ik ben echt slachtoffer. Ja, en wat is dan de oplossing? De Kamer debatteert daarover. Lara Rensen. Nieuws & Co. Politiek verslaggever Roel Bolsius gaat dat debat volgen. En het is net begonnen, hè? Ja. Om 6 uur. Wat voor soort debat gaat dit worden, denk je? Nou, het wordt een kritisch debat. Er zullen veel kritische Kamerleden zijn. Die zullen kritiek uiten op de staatssecretaris. Want de Kamer vindt dat de hersteloperatie, het compenseren van die mensen, echt te traag gaat. Dat erkent de staatssecretaris Van Huffelen zelf ook. Net als de rest van de Kamer vindt zij dat het anders moet. Anders gaat de afwikkeling nog wel jaren duren, misschien nog wel 10 jaar. Maar hoe moet het dan wel? Dat blijft toch wel de grote vraag waar geen antwoord op is nog. Dus het debat zal grotendeels ook in het teken staan van een zoektocht naar andere manieren waarop de afwikkeling dan toch moet gaan plaatsvinden. En we hoorden gisteren natuurlijk van de ombudsman en trouwens ook van gedupeerden in Nieuws & Co. Hoe zij vastlopen en hoe gedupeerden vastlopen weer opnieuw in het systeem. Hoe komt dat? Is dat duidelijk? Nou, daar zijn meerdere oorzaken van. Het ligt er ook een beetje aan wie je het vraagt wat zij als de oorzaak zien. Maar het is in ieder geval duidelijk dat steeds meer ouders zich melden. Dat er nog steeds ouders zich aanmelden. Nu hebben ruim 47.000 gedupeerden zich gemeld. Ze zullen niet allemaal gedupeerd zijn, maar ze moeten wel allemaal bekeken worden. Wie is er wel gedupeerd door de toeslagenaffaire of wie heeft er andere problemen en hoe ga je die dan toch helpen? De structuur van die hersteloperatie is opgetuigd toen nog veel minder mensen zich hebben aangemeld. Dus gaandeweg zijn er veel meer mensen die geholpen moeten worden. Bovendien is het ook best wel complex, want de schade gaat verder dan het alleen maar compenseren met geld. Veel mensen hebben psychische problemen door die toeslagenaffaire. Relaties zijn verbroken. Kinderen hebben niet naar sport kunnen gaan of naar andere clubjes. Daar hebben ze achterstand door opgelopen of andere problemen door opgelopen. Ja, dat kan je niet compenseren met alleen maar geld. Dus daar moet maatwerk voor geleverd worden. En dat is niet iets waar de afdeling toeslagen bij de Belastingdienst nou echt heel goed in is, legt Albert van der Smissen uit. Hij is van de vakbond NCF, waar veel medewerkers van de Belastingdienst bij zijn aangesloten. Je hebt gewoon een uitvoeringsorganisatie van 1000 of 1500 mensen die tot nu toe in al die jaren altijd zijn bezig geweest met een automatiseringstechnisch gestuurd bedrijf. Dus alles gebeurde door de automaat. Wat ze nu van ons eisen, de politiek, is dat iedereen per stuk die dingen gaat bekijken. En dat houdt in dat we niemand hebben die meer met de rest kan bezig zijn. En ik weet niet of je het weet, maar gemiddeld genomen heeft een ambtenaar maar 55 seconden om één toeslag toe te kennen. Zoveel toeslagen gaan eruit per jaar. Ja, en die automatisering, dat geldt dus niet alleen voor het uitkeren van toeslagen, dat ingewikkeld is als je daar specifiek moet naar gaan kijken. Maar dat geldt dus ook zeker voor de hersteloperatie. Ja, ik denk niet dat die alleen lastig is. Ik denk dat die heel erg moeilijk is en heel erg tijdrovend. Dus dat betekent dat de politiek eigenlijk zonder enig gevoel bij de werkvloer iets gekozen heeft, wat gewoon niet gaat in de snelheid die zij wel naar buiten toe brengen. En dat geeft natuurlijk weer enorm veel druk. Het is precies die aannemer. Als je belooft om 10 huizen te bouwen in 2 weken, dan moet je dat doen. En dat doen ze niet. Want het kan ook niet met 2 metselaars. En dan kun je boos worden op die metselaars, lees de mensen die werken met toeslagen. Maar dat heeft geen zin. Ja, dus ja, de wens om te versnellen is er echt bij iedereen. Maar je moet het wel op zo'n manier inrichten dat het ook uitvoerbaar is. Denkt de Kamer ook mee over hoe het dan anders kan? Ja, er wordt meegedacht, maar er is niet één duidelijke oplossing. Want er worden verschillende ideeën op tafel gelegd. Heel veel ideeën zijn ook ga dit eens uitzoeken of ga dat eens uitzoeken. Maar het meest concreet, dat is Renske Leijten van de SP. Zij wil dat de afwikkeling zo wordt ingericht dat de mensen op één dag volledig geholpen zijn. Haal de beslissing weg bij de Belastingdienst en bij het ministerie van Financiën. Organiseer in het land huursporthallen af of ga naar wijkcentra en organiseer dan dat je de mensen die daar getroffen zijn, want de Belastingdienst die weet dat in de systemen, dat ze kunnen komen. Maak die afspraak en je weet binnen een dag ben je er doorheen. Tja. Krijgt Renske Leijten de rest van de Kamer mee? Nou, niet voor het volledige plan, wel voor delen ervan. Sommige delen van dat plan worden gezien als haalbaar. Luister maar naar Volkert Itzinga van de VVD. Wat ik graag zou willen zien, dat we één intakegesprek hebben. Niet met één vertegenwoordiger van de hersteloperatie, maar met een groep mensen, groep experts. Dus en iemand van het ministerie van Financiën en iemand bijvoorbeeld van de gemeente en bijvoorbeeld een schade-expert, waarbij je in één gesprek meteen al die informatie van die ouders op tafel kan komen, waardoor die ouders niet keer op keer hetzelfde gesprek moeten voeren en keer op keer hetzelfde moeten voelen en keer op keer diezelfde pijn moeten beleven. Ja, dus aan het plan van Renske Leijten vindt hij goed dat iedereen tegelijkertijd aan tafel zit. Maar volgens hem zijn sommige ouders hebben zulke complexe problemen dat het niet voor iedereen haalbaar is om in één dag geholpen te zijn. Daarvoor verschillen de ouders ook te erg en zijn de situaties ook verschillend. Ook is hij niet zo gecharmeerd van het plan om de hersteloperatie weg te halen bij het ministerie van Financiën. Ik denk dat het goed is dat ook een deel van het werk door andere partijen gedaan wordt. Maar ik vind het wel belangrijk, ook omdat er heel veel kennis en informatie beschikbaar is bij het ministerie van Financiën, dat het ministerie van Financiën daar zeker een rol in speelt. Oké, nou, grote verschillen dus nog als je kijkt naar de ideeën. Verwacht je dat er al besluiten worden genomen? Nee, ik denk dat er verschillende richtingen worden meegegeven door de Kamer. We zullen het nog moeten afwachten. Maar er zal ook gezegd worden, net zoals je de vakbondsman net hoorde zeggen, ja, we moeten goed kijken naar de uitvoerbaarheid van die plannen. Ja. Dus ja, er zullen ideeën op tafel gelegd worden, maar er zal nog geen besluit genomen worden. En dat betekent ook wel dus langer onduidelijkheid voor de vele gedupeerde ouders. Ja, daar komt het op neer. Roel Bolsius, dank je wel. Dan naar Brexit. Die zorgt voor nieuwe spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Beide partijen worden het maar niet eens over de grenzenkwestie in Noord-Ierland. Daar is die weer. In een toespraak zei de Britse Brexit-minister Frost daar zojuist het volgende over. The protocol is not working. It's completely lost consent in one community in Northern Ireland. It's not doing the thing it was set up to do. Protect the Belfast Good Friday Agreement. In fact, doing the opposite. De afspraken werken niet, zegt Frost. Oké, ja, daar kwam nog een stukje. Het moet veranderen, zegt hij. De afspraken werken niet. Ze doen niets voor de bescherming van de vredesafspraken over Noord-Ierland. Integendeel, ze doen eerder het omgekeerde. Ze moeten worden veranderd. Dat is wat hij op het einde zei. Correspondent Fleur Lounsbach in Londen. Die Brexit ligt toch inmiddels bijna een jaar achter ons. Waarom zijn de problemen nog steeds niet voorbij? Ja, nee, Brexit is nog helemaal niet voorbij. Want die deal die vorig jaar zo op het laatste moment werd gesloten, hè, zo vlak voor kerst, dat was heel erg dun. En dat zat vol met nader te bepalen clausules. En wat we nu dus zien is dat een significant deel van die deal nog helemaal niet geïmplementeerd is. En ook steeds wordt uitgesteld. Omdat de Britten en de Europese Unie maar niet tot een oplossing komen hoe ze die afspraken moeten implementeren. En het meest ingewikkelde stukje, dat hoorde je net ook, het hoofdpijndossier kan je wel zeggen, is het Noord-Ierse protocol. Die grenzenkwestie in Noord-Ierland. En bij de Brexit-onderhandelingen was Johnson eind vorig jaar akkoord gegaan met een protocol waarin was afgesproken dat er controles zouden gaan plaatsvinden op de goederenstroom over de Ierse Zee tussen het grote eiland Groot-Brittannië en Noord-Ierland. En er was juist bedacht dat de controles dan in de zee kwamen te liggen om te voorkomen dat er zo'n grens zou komen op het Ierse vasteland tussen Ierland en Noord-Ierland. Omdat dus dat de vrede daar zou kunnen bedreigen. Mm-hmm. Want waarom zijn de Britten niet tevreden met de huidige deal? Want het is veel bediscussieerd, je zei het net al. Het was echt een hoofdpijndossier. Mm-hmm. Ja, nou, die grens dus in de zee, die dus nu daar zou moeten komen te liggen, daar zouden de producten gecontroleerd worden. En dat geeft dus praktische problemen voor Noord-Ierland. Want in Noord-Ierland voelen ze zich nu een soort tweederangs burgers. En hebben ze minder makkelijk toegang tot bijvoorbeeld Engelse worstjes of medicijnen. Of producten worden bijvoorbeeld duurder of ze zijn niet meer te krijgen daar. En daarvan heeft Brussel nu gezegd, oké, we snappen dat die controles praktische problemen geven. En dus komt Brussel dan woensdag met een aantal oplossingen. Zoals bijvoorbeeld, nou, we gaan minder strenge controles doen op die producten die belangrijk zijn voor jullie. Zoals bijvoorbeeld die worstjes. Maar de Brexit-onderhandelaar David Frost die heeft dus vandaag laten weten, dat is niet voldoende. Hij wil een nieuw protocol. Hij wil af van die meeste grenscontroles. En hij weigert eigenlijk ook nog toezicht van het Europese Hof van Justitie in Noord-Ierland. En dat toezicht van dat hof, dat is een cruciaal deel van het protocol. En daar is ook heel erg over onderhandeld door de EU. En dat wordt ook door Brussel gezien als iets waar helemaal niet meer onderhandeld over kan worden. Je vraagt je wel af, waarom is er iets getekend dat niet uitgevoerd kan worden, hè? Zo'n grens in de zee? Ja, nou, dat is echt een hele terechte vraag. En ik denk dat je dat antwoord ook vooral aan de Britse zijde moet zoeken. Want Brexit-onderhandelaar David Frost die zegt dus, die deal die heeft hij zelf ondertekend. Maar hij zegt dus nu, die is onwerkbaar. Ja. En om te begrijpen hoe dat zo is gekomen aan de Britse zijde, moet je terug naar die tijd, hè, in het Lagerhuis, dat er keer op keer zo'n deal werd weggestemd. Dat Theresa May moest aftreden. En Boris Johnson die greep eigenlijk de macht. Kreeg een grote meerderheid en won de verkiezingen. Doordat hij zei, ik ga dit oplossen. En die oplossing die zat hem erin dat hij akkoord ging met iets. Een deal, een protocol, waarvan hij eigenlijk misschien wel wist op dat moment dat het heel lastig was om uit te voeren. En eigenlijk later misschien nog opgelost moest worden. En daar zijn we nu beland. Oké. En denk jij dat de EU en het Verenigd Koninkrijk deze week dichterbij zullen komen? Of is het daarvoor veel te ingewikkeld? Ik las dat te voorspellen. Uiteindelijk, het probleem is, uiteindelijk is er niemand gebaat bij een handelsoorlog. Hè? Beide kanten niet. En wat wel echt zorgelijk is in wat er nu gebeurt, is dat de regering van Johnson zegt dat ze eigenlijk bereid zijn om zich te beroepen op artikel 16. Dat is een soort speciale clausule die het protocol eenzijdig zou kunnen opzeggen als het een serieuze bedreiging geeft, economisch of maatschappelijke problemen geeft. En in artikel 16 wordt hier in het Verenigd Koninkrijk de nucleaire optie genoemd. En die zou eigenlijk tot nog veel meer spanning en escalatie leiden. En daar wordt mee gedreigd nu. Maar daar is niemand bij gebaat. En dat weten ook alle twee de partijen. Dus eigenlijk is nog steeds de grootste kans dat ze dit probleem gewoon voor zich blijven uitschrijven. Dus wat ze eigenlijk al maanden doen. Ja, nou, ben benieuwd. Correspondent Fleur Lansbach over problemen rond Brexit. Dank je wel. We gaan nog even naar de verkeersinformatie. Dennis Mooi. Er staat nog maar 200 kilometer file. De meeste files worden dus snel korter. Rond Utrecht en in Noord-Brabant heb je nog wel de meeste vertraging te pakken. Zo staat op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Boksel en knooppunt Empel 15 kilometer. Door een ongeluk is de rechterreis zo dicht. Kost je ruim een half uur extra. En zojuist is er een ongeluk gebeurd op de A9 naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp levert dat opeens 3 kwartier vertraging op. 2 rijstroken zijn dicht. Er is meer nieuws. De politie heeft 3 Nederlanders gearresteerd die betrokken zijn bij een grootschalige internationale fraude met bitcoins. Verdachten zouden deel uitmaken van een Europese criminele organisatie. Dat schrijft het AD. Ook in België zijn 2 personen aangehouden. Criminelen zochten hun potentiële slachtoffers via online platformen waar onroerende goederen uit hoger segment te koop staan. Hoeveel slachtoffers de bende exact gemaakt heeft, is nog niet bekend. En Queen Elizabeth is voor het eerst in het openbaar gezien met een wandelstok. Dat meldt Sky News. De 95-jarige kreeg de stok overhandigd toen ze bij een bezoek voor een dienst in de Westminster Abbey uit haar limousine stapte. Ook toen ze de kerk weer verliet, liet ze met behulp van een stok. Buckingham Palace wilde niet reageren op de waarnemingen van de Britse zender. En veel horecazaken zijn nog altijd hard op zoek naar personeel. Een eetcafé in Enschede heeft iets bedacht om obers, serveersters en bezorgers aan zich te binden. Als een jongere 2 jaar in dienst is, krijgt hij of zij gratis autorijlessen. Volgens de baas van het eetcafé vinden niet alleen de jongeren dat leuk, ook hun ouders. De ouders van jonge mensen vinden het ook wel prettig, want doorgaans draaien die daarvoor op. Dus we dachten, op die manier krijgen we niet alleen de jongeren aan boord, maar ook de ouders. En dat is op zich wel hartstikke leuk. Als iemand rijbewijs al heeft, dan mag diegene zijn motor- of vrachtwagenrijbewijs op kosten van de baas gaan halen. Nieuws en call. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 10 minuten voor 6:30. De Sinterklaasintocht in Leeuwarden, daar gaan we het over hebben, want die staat op losse schroeven. Burgemeester Sybrand van Haarsma-Buma heeft geen trek in demonstraties bij het kinderfeest en heeft daarom besloten de grijze pieten te vervangen door roetveegpieten. De 250 vrijwilligers van de Stichting Sinterklaas Intocht Leeuwarden, die het feest al 40 jaar verzorgt, hebben daar geen trek in en trekken zich terug. Ik heb contact met de hoofdpiet, Ronald Postumus, of moet ik zeggen ex-hoofdpiet. Meneer Postumus, goedenavond. Ja, goedenavond. Het is inmiddels inderdaad ex-hoofdpiet. Ja. En waarom trekken jullie je terug? Nee, weet je, dat is natuurlijk een lang verhaal wat je niet zomaar doet. Hè. Je speelt jarenlang je rol en dat doe je vanuit je volledige overtuiging. En dan krijg je op een gegeven moment een situatie waarin je een naam krijgt over dat jouw rol racistisch is of mensen pijn doet. En weet je, dat eerste, die discussie wil ik niet voeren. De tweede dat je mensen pijn doet, is niet leuk. Mm. En daarom hebben we al gezegd, we willen wel veranderen. We willen wel stappen doen, maar op onze eigen tempo en langzaam. En vandaar dat we vorig jaar ook daar een keuze hebben voor gemaakt om te switchen naar een grijze piet. Dus iets minder zwart? Veranderen. Iets minder zwart. Minder zwart. Hè, daar waar wij mee de mystiek wel houden. Hè, het onherkenbare, want dat vinden wij een hele belangrijke. Alleen ja, het is niet genoeg. En wij zijn eigenlijk voor een padstelling gesteld nu van joh, of dit jaar toch naar de roetveeg of niet. En ja, dan is voor ons de keuze niet. Want wij voelen ons niet lekker bij deze wijziging. En u zegt dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat we niet herkenbaar willen zijn. Nou ja, weet je, onze rol, het verhaal is dat we natuurlijk echt bestaan. Ik zeg, ik speel meerdere rollen en dit is een van de rollen die ik niet speel, maar wat je bent. Hè. Kinderen geloven echt in dat jij met de boot van Spanje aankomt. En juist die onbekendbaarheid, en niet alleen voor de kinderen, maar voor iedereen, maakt het verhaal uniek. Maakt het waarom wij deze traditie in Nederland al heel lang hebben. Mm. En als ik roetveeg word, ja, dan loopt daar niet meer Hoofdpiet, maar de papa van. Of, ja, dan bent u herkenbaar. En Smurverblauw, had dat gekund? Nou, het is natuurlijk een optie die vaak komt, maar ook dat is qua kleurenstelling, daar wordt je gezicht nog steeds heel herkenbaar van. En juist die donkere smink zorgt dat je onherkenbaar bent. Donkerblauw, is dat een... Ja, ik zit maar even te zoeken, want u zegt het... Nee, het heeft heel erg te maken met de herkenbaarheid, hè, zegt u. Ja, we hebben een heleboel dingen bekeken en gedaan, en daar zijn hele andere stichtingen die daar met elkaar naar kijken. En ja, eigenlijk de enige wat echt in de buurt van goede onherkenbaar komt, is nou ja, het donkergrijs. En in ieder geval een goede donkere tint, want dat neemt de contouren weg. En, maar goed, dit is uw lust in uw leven geweest, zegt u. Gaat u dat niet missen dan? Nou ja, zeker, want je kiest er niet zomaar voor. Hè. Ik heb het, dit zou mijn 11e jaar zijn. En zonder corona had het de 11e intocht. Het zou dan nu de 10e intocht worden die we doen. Je begint er in februari al mee en je hele leven draait om dit feest. En het stopt, maar ja, soms moet je keuzes maken die eigenlijk geen keuze zijn. En dan in ieder geval voor je eigen blijven kiezen. Het is tenslotte vrijwilligerswerk, maar ja, missen gaan we het zeker. Want gaan alle vrijwilligers ermee stoppen? Ja, in ieder geval 99%. En zeker alles wat echt spelend is, gaat niet mee in deze tendens. Oké. Want hoe moet dat dan met de kinderen in Leeuwarden? Gaan die dit jaar dan geen Sinterklaas en Pieter zien? Nou ja, gelukkig zijn er altijd een heleboel mensen met een Sinterklaashart. En inmiddels weten wij ook per vandaag dat we inderdaad een opvolger hebben gevonden die de stichting over gaat nemen en die zich hard gaat maken om intocht nieuwe lijn te gaan invoeren. Maar compleet zonder het oude team gaat iemand het opnieuw oppakken. Niet met u dus, hè? Want dat is wel duidelijk. U gaat dat gewoon niet doen. Dat is wel duidelijk, ja. Ja. En het feit dat er nu een heel nieuw team komt, wat vindt u daarvan dan? Altijd dubbel. Het liefst had je er zelf gestaan. Maar voor de kinderen vind ik het fijn dat het door kan gaan. En ik kan me niet vinden in de beweging die er is. Dan ben ik blij dat er in ieder geval voor de stad Leeuwarden en omgeving iemand is die dat wel kan en het stokje over wil nemen. Ja, nou, dank dat u ons even te woord wilde staan, meneer Postumus. In the heat of the moment een blokje aan de binnenkant van de bocht wegtikken tijdens een lange baan schaatswedstrijd, dat mag niet meer. Wie dat doet, wordt voortaan automatisch gedisqualificeerd. Geen discussie mogelijk. Ik praat er nog even over met Erben Wennemars, voormalig schaatskampioen. Erben, goedenavond. Goedenavond. Wat vind je ervan? Is dat een goed idee? Nou, het is een regel die er eigenlijk wel aan zat te komen. Want eigenlijk mocht je natuurlijk nooit een blokje aantikken. De regel is namelijk van je mag niet met de schaats over de lijn komen. Nu lag het blokje altijd aan de binnenkant van de lijn. Eerst lag het blokje op de lijn. Daarna lag het aan de binnenkant van de lijn. En zelfs als het blokje aan de binnenkant van de lijn ligt, had je het blokje aan kunnen raken. Als je heel schuin door de bocht gaat, dan gaat het ijzer buiten de lijn om. Maar dan kun je nog heel schuin, dan kun je met je schoen, zou je het blokje kunnen raken. Okay. Maar er wordt dus heel vaak gezegd, dan ga je wel door de lijn in en dan raak je het blokje. Ben je dan wel of niet door de lijn gaan? En dat is altijd een discussie. Dat is heel veel voer om heel lang over door te praten. En ze hebben gewoon de regel veranderd. Het is dus niet meer alleen door de lijn, maar je mag ook gewoon geen blokjes meer wegtikken. Het is wel veel makkelijker, veel herkenbaarder. En ik denk dat het voor iedereen ook gewoon beter is. Ja, maar ja, dan krijg je natuurlijk discussie of het blokje wel goed ligt. Want die worden neergelegd door junioren, toch? Ja, die worden tot op heden worden ze altijd, net zoals met als een voetbalwedstrijd, de ballenjongens hebben wij ook gewoon kinderen die op die dan de blokjes neerleggen. Ja, natuurlijk, je hebt overal is wel iets van te zeggen. Het is een enorme verantwoordelijkheid voor de kinderen. Maar er staan ook gewoon scheidsrechters op de ijsbaan. En ik denk dat er nu één ding aan toegevoegd moet worden. Dat zodra alle blokjes er liggen, dan moet er even een scheidsrechter over de baan heen rijden. Kijken of alle blokjes goed liggen. En dan is hij verantwoordelijk voor de blokjes en niet meer de junioren. Ja. Dus ik denk dat wij, weet je, dit zijn dingetjes. Er is zoveel gezeur geweest. En ik denk, wij als schaatsliefhebbers weten alles van die blokjes. Maar mensen die er eens in zoveel tijd naar schaatsen kijken, en die zien dan dat je niet door de lijn helemaal gaat. En als er dan een blokje weggetikt wordt, dat je dan toch niet gediskwalificeerd wordt. Dat begrijpen ze niet. Ja, die willen het gewoon herkenbaar maken voor zoveel mogelijk mensen. En dan is dit volgens mij gewoon een regel waar we heel lang over kunnen praten, maar we kunnen het ook gewoon lekker accepteren met z'n allen. Ja, en heb jij zelf wel eens blokjes per ongeluk weggetikt? Nou, ik denk dat ik misschien wel de reden ben waarom deze regels er uiteindelijk gekomen zijn. Okay. Ja, want ik was echt iemand die eigenlijk overal reed. Met name heel vaak de baan veel te wijd nam. En dat ik soms het rechte einde kwam, dan reed ik eigenlijk in de binnenbaan, maar dan reed ik eigenlijk rond 80, 90 meter in de buitenbaan. En daar wilden ze ook gewoon vanaf. Want ik dacht van ja, dan rijd ik in ieder geval meer meters. Dat maakt niet uit. Maar ze willen gewoon dat je gewoon herkenbaar gewoon in je eigen baan blijft rijden. En dat begrijp ik wel. Dat wil niet zeggen dat je er nu helemaal niet meer uit mag vliegen. Want het gaat echt over de blokjes die aan de binnenkant van de baan liggen. En dat is gewoon een hele goede regel. Ik denk ook dat het goed is, want dat is het alleen maar herkenbaar. Een schaatser moet gewoon in die baan rijden waarin ze ook gewoon moeten rijden. Goed. Erben, dankjewel nog eventjes. Voormalig schaatskampioen. Bochtjes en de blokjes, okay, die mogen dus niet meer weggetikt worden aan de binnenkant van de bocht. Tot zover Nieuws en Co. Straks, dit is de dag met Hans. Ja, Lara, op de dag van de drukste ochtendspits sinds het uitbreken van de coronapandemie. En dat is al even geleden. Stellen we straks de vraag, hoe gaan we in de toekomst werken? Vanuit huis, op kantoor of toch een soort van hybride vorm? Nou, zometeen een debat daarover. In de studio met Hans en het nieuws straks met Jan van der Putten. Ik wens u een heel fijne avond. Morgen zijn we er weer. NPO Radio 1. De Tweede Kamer is voor een proef met een kleiner stembiljet. Mogelijk wordt er bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart in enkele gemeenten mee gestemd. Op dat biljet staan bovenaan de partijlogo's en daaronder nummers van kandidaten en geen namen. In de afgelopen week is het laagste aantal coronaprikken gezet sinds januari, concludeert het ANP na onderzoek van de weekcijfers van het RIVM. In totaal kregen ongeveer 103.000 mensen afgelopen week hun eerste of tweede prik. De groei van de wereldeconomie wordt belemmerd door de oplopende inflatie en de achterblijvende coronavaccinatie in arme landen. Die factoren leiden tot grote verschillen tussen arm en rijk, waarschuwt het IMF. En in de Noordzee zijn resten gevonden van een man uit Kampen die sinds 3,5 jaar werd vermist. Die man van 81 ging op een zondag in april 2018 in Kampen een stukje wandelen langs de IJssel. Op camerabeelden werd hij later nog gezien in Duivendrecht en Alkmaar. En hoe die in zee terecht kwam is een raadsel. En dan het weer nog vanavond op de meeste plaatsen droog. Minimumtemperatuur vannacht een graad of 6. Morgenochtend kans op een bui, later geregeld zon en maximaal 14.